لقد أنجيناكم من عدوكم وواعاكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعد ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى دا سورة طه دا شفاڑسم سفارہ دا آیت نمبر 80 آتیم نمبر آیات دے موسیٰ علیہ الصلات والسلام اللہ ورتا امر وکو چې د امسا په دې وو باندې وخه طالب دولس لاری جوړی شي زکا بنی اسرائیل دولس قومونو د یعقوب علیہ السلام دولس بچیانو دولس وچ لاری جوړی شي او په ور روان شو فراونیان چکل ور پسی شو اغو بانده اوبرالی او ټول غرق شو یو لسم اسی پارکی پورا تفصیل شوه ده فراون بی غڑی غڑی کلمه ویلی وی آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین ویلدخو مسلمانیم غڑی غڑی کلمه ویلی خو بیا پیدن نورکی زنکدن وقتی کبی دیدی تو بی اوباسی بیا فائدہ نہ درکئی پوئے گی عبد المنانا یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم یقینا ما خلاص والے درکو تاسلا اور کر قزے یقینا ما نجات در کوتا سوتا من عدوکم د دشمن نستا سنا وواعدناکم جانب الطور الایمن او مونگا وعد وکڑا ستاسو سرا پغ طرف دا غطور چاگا مبارک زیده تور الایمن فقط رب دا غطور خیبان لیا با برکت والا ونزلنا علیکم المن والسلوى او ما راولی گل فتاسو بان لی منو سلوى من تورن جبین توي او سلوا مرزان من او سلوا تورن جبین وسم دلتا میراوی غدلتا نهي مکی مکرمه تلاشی مدینه منوره ته مارکیټونو کې میلاوی سلوا مرزان یا بسره کلی راتلو یا به تیار راتلو والا لول به اوسره کول به ناشکری وکړه ویل مونږه د یو خوراک خوړې لراوستي والله مونږلا ډېر خوراکونه پکار دي او بس له ها وعده سه او بس له ها وفومها ناشکری وکړه الله ته هغه واغستل الله وای مونږ ورته ویل کولو خوری من طیبات ما رزقناکم دفا کغنا چې مونږ تاسو له درکړی دي ولا تطغوا فی خو تاسو سرکشی مکوی فغی کی که سرکشی موکرانو فیهل علیکم غضبی نفس نازل بشی فتاسو باندی زما غضب ومن یهلل علیه غضبی او پاگا چاچی نازل شو زما غضب فقد هوا اے فقد حلکا یقیناً دے حلاک شو دے تبا شو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغا مانا کئی ہوا حلاک شو فمانا دا حلاک والی بان لے تفسیر مدارک ذکر کری او تفسیر جلالین فرمائی فقد ہوا اے فقد سقط فی النار دے وور تا ورولی دو زانے تباکو دا اللہ پا غضب کی سو گرفتار شو وَإِلْنِي لَغَفَّارُ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا دا اللہ میرا بانے تا وورا اللہ میرا بان فرمائی وَإِذَا خَامَ خَا بَخُلْ كَي اَمَا تُوبَ قَبْلَ اُلْ كَي اَمَام لیمن دا غچا دفارات تا باچا غتو باو باسی اللہ فرمائی زبار بار پخلا کی دن کے مائلنہو کان توابا بار بار پخلا کی دن کے ما گناہ کورا زمات رجو کورا زبتو با قبل امستا انسان خو انسان دے او پھر خپکا دوبارہ غبیتا تمافی نہ گئی اللہ داسی ذات دے اللہ وی زمان درد کو لاو دے راز فریاد کوا تو بھو باسام سبتا تو بقبلو ما لیمن تابا اغسو چی تو بھو باسی دا تو بے شرطنا ذکر گئی اول دا تابا چی تو بھو باسی یعنی بدی و فریدی دے کما گناہ کیارم دے دا حسنی بسری او موقوف روایت دے اگر فرمائی وای ای اقبل التوبه العبد ما لم يعود توبه الا قبلی یی چې دې باندې ګنا تابع نه واپس کیږي دا اراده به چې باندې ګنا تابع نه واپس کیګما مصنف د ابن ابي شيبه دا روایت نقل کړی اتم جلد 239 صفحه کې ناولنې شردا دې لمن تابا اغه چا چې توبه وستلا وآمنا ایمان راوڑو دا ایمان تجدیده اوکو لیکن نبی علیہ السلام پرمائی جدیدو ایمانکم بلا الہ الا اللہ وی تاسخ پر ایمان تازک وی فلا الہ الا اللہ سرا لا الہ الا اللہ دا کلمی تقرار کوا پا دے سرستا ایمان تازکی جدیدو ایمانکم بلا الہ الا اللہ او دریم دا وعمل صالحا او عمل کئی پا طریقہ دا نبی علیہ السلام باندی اندامونا هم سیکرل دا زڑ تعلق دے واللہ سرا چه غلا الہ الا اللہ دے بہر بدل جواری حقا دا نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی ثم اهتدا او سلو رمے ثم استقاما کلک چو پا دین باندی پدی ور تمر غرا ہے ثم تدا ہے ثم استقام على التوحید والسنه دلا په توحید باندې کلک ولال دی دا دی مسئلے لناوڑی ہر زیکی دا آواز کئی چی لا الہ الا اللہ ہر سکول والا غیو اللہ دے غیرنا نکی مخلوقنا نکی ہر سکول والا یو اللہ دے پا دی بان نکلک و درے دو اللہ بدا توبہ قبول کی واس موسیٰ علیہ السلام او دا آغا سرا دا قوم مشران آغا روان دی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام 40 کالا جہاد وکو دا فرعون سرا چکلا دا کوہی تور نراتو یو مسلمان نو حارون علیہ السلام رو علیہ السلام فاٹیم کی مسلمانان نو سولیخ کالا محنت نباد پزرگاو مسلمانان پیدا شوی دی موسیٰ علیہ السلام دا شکر دا فارا کوہی تور طبیعت لو چلال شما دا اللہ شکریہ دا کمزکال تور سر اللہ خبری کری وی دا وصلورم حالات شروع شو دا موسیٰ علیہ السلام نو فرمائی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ وَيْسِ شِي بَتَلْوَارْ بَانْدِرَا وَسْتَلِيْتَ دَخْبَلْ قُوم نَي مُوسَى قُوم وَرْسَرَدِ مَشَرَان وَرْسَرَدِ آغَلَقْ رُوس تَرَا رَوَانْدِ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْ رَامَنْدِ وَي اللہ دربار تاو رسد اللہ ورطاو فرمائل چی ولی تا دم نظر را لی نده قوم نارامخ کشوی سشی تا بَتَلْوَارْ بَانْدِرَا وَسْتَلِي دلتا دو سوالون او بیا دو جوابون ذکر کی وما اعجلکا ویسشی پا تلوار باندی راوستر سبب دا تقدم سده جوابون دو ذکر کی اول دا موسیٰ علیہ السلام ورطوی قال وی موسیٰ علیہ السلام هم اولائی علی سری وی دادا ما دا قوم مشاران دی علی سری دا رستی را روان دی پا ما پسی دویم جواب وایزه خو ډیر نه ما را مخ کی شوه دا دی ما پس را روان دی دویم جواب واجل تو ربی را واجل تو الیک ربی لترضا سبب د تقدم غزما سده است رضا حاصل ولی الله چې ترانه رضا شي زر پمنډ منډ راغلما واجل تو ما تلوار وکو په تلوار باندې راغلما الیک تا تا ربی زما ربا لترضا دی دفارا چی تا زمان خوشحال شی زکا پا مندر آلما قال اللہ میرا بانور تو فرمائل دا وسبل ابتلا ذکر کئی فإنا قد فتلنا قومکا یقینا منگا فا امتحان کیا چو وچو قومکا قمستا من بعدکا فستانا وَظَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ او گمراہ کلا اغوی لرا سامری موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلال دا اللہ سر خبری خیال زانا کتاب راوڑی دلتا سامری ورانے جو کو سامرا دا دا یہودی و قبیلہ و تا دا سامری خفل نمنو دا پاغی کی و ذکر تا سامری وی یا دا د کرمان و د فارس سالاقی و او دا د موسیٰ علیہ السلام شاگرد و خنافق منافق شوی و شاگردی کولا سخاوت پکی و منافق شو د خپل نم موسیٰ ابن زفر و موسیٰ علیہ السلام نم موسیٰ ابن عمران و وی دې چې کله د دریاب د سفر نه واپس شول فلار کې قوم ولې د یعقوفون علی اسنام اللهم نام چې بار کې مونږ ویلې یو قوم ولې د بوتان عبادت کاو پیغمبر موسی علیه السلام ته ویل چې الله نه الهان کمال او مالها موسی مونږ هم دې الهان وغځول کدي د پاره چې دی هغه داسې پریشان شو چې زدا جهادونه مهنت دا زما د صد پاره ده تاسو وسم نه سمې گئی دا خود ادی خلاف ز جنگی گما انتہائی پریشان شو سوالی خالا محنت میوں کو آگئی دا نتیجہ رہو تلا چتا سوما تدا و ان اولاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون نو دا سامره تدن موسی ابن جعفر موسی علیہ السلام چې کلا نہ کوئی تور نہ واپس شو دای قتلاو وجوه الله ورته امر وکړو موجنا موسی ٹھیک دا ورانکار دی شیطان دی خلک گمراه کړی دی خو سخاوت پکې دی سخی دی می وجنا د دې سامری باره کې دوا اقوال دی یو دا موسی علیہ السلام امزوله وو پاگا کل پیدا شوئے دے کما کل جی موسیٰ علیہ السلام پیدا کی دو پھر اون خوالتی امر کرے و خلقی وجو وقت دیدے عبد المنانا پوئے گی کنا دو سامیری سنمو موسیٰ ابن زفر موبائل تیخ ناسی و دیتا خوب در زیخ شا موسیٰ ابن زفر نو دا فا آغا کال بانی پیدا که دا کلی جی موسیٰ علیہ السلام پر اونا مر کلی والا کانا لالاوی ویل وجنی نو دلتا چی دا کلی پیدا شو دا سامیره موری رواغستو ویل پدی خلکو منا پیرزو کی جی زما دا مخی علالی برداش نشم کولی وای غستو یورو چرتی غار که کی خودو او دا پاسنه پی کمرو دیوال وکو ویل پریده چی دلتا مرشی دا سخته دا غبلی سختی نه دا زما منظوره ده پریخو دو راغله کرده چه کل راغله علتی الله رب العزت جبریل امین راوره و اگر راغه پا گوتو که بیولا سا مکن فی وغیر راولو وغی تبینی ولور کول بیولا دنه پا غار کی دا غی فالنا جبریل امین وکڑا بل طرف تا او گورا موسیٰ علیہ السلام فالنا آغا فرعون وکڑا چی جبریل فالنا وکڑا فموسیٰ اللذی رباہ جبریل کافرو او فموسیٰ اللذی رباہ فرعون مرسلو جبریل امین فالنا وکڑا آغا کافر جوڑ شو فرعون فالنا وکڑا آغا پیغمبر جوڑ شو بل قول دادے سامیرے موسیٰ ابن زفر دا دمور او دا کشتی سمندر پا سپر باندی روان دی کشتی که روان دی نور خلق مور سره دی کشتی ما تشوا مور او دا پایو تخت باندی پاتی شو نور خلق دوب شو اغا مور وار خطا شوا اغا مولی دا خطا بوتا سامیره وادی پا تخت باندی ناسته ورو که ماسوم دی اغا تخت رو راتلا راتلا سیت تشوا اللہ پاک سیلے ای را وستلا اتختہ الٹشوا سامیرے پہوچا باندے پرے ہو تو جبریل امین راگے دائی سیٹ ٹکو اغزین ورلا اسی را وستلا اغا براتلا ادلبے فیور کولو دے غر شو دا دف علنا دا سامیری فالنا چاوکلا وستکنا شویخا دا دفع لنا جبریل وکڑا نو زکوی چی فموس اللذی رباه جبریل کافر وموس اللذی رباه فرعون مرسل یو موسا اغده چی غفع لنا جبریل وکڑا دا غنا کافر جوڑ شو چی غصا میرے دے بل طرف تاو گورا چی فالنے آغا فرعون وکڑا داغنا پیغمبر جوڑ شو بازی وقتی دا حالت راجی علیم بی پکور کی بے غٹ زندیق سڑے پیدا شی بازی وقتی با یو گمراہ سڑے دیر گناہگار بدبختا پکور کی بے اللہ علیم پیدا کی او گورا ازرتا اللہ ورل پکور کی معاہد ابراہیم پیدا کو او ورا نوح علیہ السلام تا بکور کی بچے کنعان پیدا شو دا مویا چی بھائی تا مولای اقفل زوینش ایسا مولای نوح علیہ السلام کنعان مشرکو نو دا حالات رازی بازی وقتی تا پا بچی کوشش که آغا بنزی مطبع مدرسی دا بچر تا تلی دکان شاتا و پڑ شوی یا بیو سکی یا بل سکی تب اقفل محنت که خوچی اللہ علم نصیب کرنے کلی نور لیکی نو دا دغه سامری تاریخ دی او ادلهم السامری یو گمراه کړیو دی خلکو لرا دی سامری دی سامری دا خلک گمراه کړو فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا بسته کوه ما یارا ایو ایت وې ما کنه ستړي خونه یې کنه بس ته بس با اوه ما زاسایره ده لک تک تک ها فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا واپس شو موسی علیہ السلام فل قوم تا غسناک ڈک دا غمنا چکل واپس راغے دیر شپو لتلے و موسی علیہ السلام شدید الغضب والا انتیائی غسناکو دیر شپو لتلے و حارون علیہ السلام قائم وقام جوڑ کرے و اغال تلگی سار شو اللہ ورطا مروکو فتح ملاو شو اللہ ورطویل اس روجی ونی سا دیر شو جی ونی ولی اللہ تا دروجدار دا خلی دا خوشبو انتیائی خواق دا موسیٰ تاوی لش پی نوری وکا ایسار ایک و سولی اختو تا اغل ایسار شو سولی خوردی چیلا ولا گوا دا اللہ فلار کی وزا دا دغین استدلال قی خلق سولی خوردی ولا گوا نو چکلا موسیٰ علیہ السلام ملتی لگی ایسار شو دلتا سامری آرامی توب شروع کو بخپل قوم کی ویلالکا سرے ایسار شو وی تاسو تا پتا دا چیراول ایسار شو قیب بر اسرائیل توای قبطیان هوټل غر شو پیرانیان غو غر شوی دی وای نه کنه موږ د پته نشته جی سامری ماما سوی وای ګور تاسو یو زیته کړی دی وای تاسو د دې قبطیانو نه د دې فرعونانو نه سونه راوړی دی کاریم تی راوړی کله چې دی غر کې دا دې نه مخ کی دا بر اسرائیل مطلب دی له کورونو کې کارونه کول نو بیا تری دی یو زوی تلی دی علک عبدالمنان تلی دی مال سونا راکا واده می دی تلی بیدر کما راولی تی دی بل تلی دی بل تلی دی کالی مالی تی راولی دی دیرش کالی راولی دی خلقو او غرشو تباشو سامیره ورطا وی دا ولی دا ایسار شوتا و سر حلام مال در سر دی دا قفتیان و سونا در سر دا وی جی چلا تخواه سبو گو وی طریقه دا دا چرا شئی پلانی میدان تا تاسو خپلی سوناگانی راوڑی زب خپل راوڑا ما ور باو لگو طولی باو سوزو نو موسیٰ علیہ السلام باو پش شوی ٹک دا تصوی دا سا میرے تشپیر آگی وکن دیو کن اصلا دسخی شکل جوڑ کو تا پاس بیڈی کی خشاقی واجی لی سار شو خلق طول راگی سوناگانی راوڑی بای سوناگانی هر سی راجا مغر دور و لگاو لمبی شروعی خلق ورطا ولالده لاندی سونا قطع بیگی او دوغل کنستی و دسخی غندی شکل زمکی را کنستی و چی کلا سونی ختم شوی خلق ورطا ویزی دا دی نتیجه ریزلت بس بار اوزیزی خلق طول قوم لالو چی کلا لالو سال دا شی دا شپی دا حرامی را غلی چی غزی را کنستی دی اغین خسخی جور شی و کنا تیار دوغلو اغی را ویستو راویست و باره و دراو بیر تا کور تلاد چی سهر شو خلق راغی الک دا خود ظالمان وقت موسیٰ علیہ السلام دا غن خو رب ارشوه دی اللہ خو داده داده اگر ارشوه دی التی پسی تلی دی اگر التی گوری فنسی اگر ارکره دی او رب خو داده قوم راغی جیو سامر کوا سوا کو و استاسو رب خو داده و خلقو تاویی دسی جل کرے او دی آرامی خرا خبر کئی وی سامیری دا چل کرے او چی جبریل امین چکل راگے او دا پیرانیان چکل دریافت ورتلو و چی لاری جوڑی شوی دا موسیٰ علیہ السلام اس نا ورتلو و جبریل امین راگے پا اس پا باندی سور و اگی وار کرے او و چی اگا ورلا موسیٰ علیہ السلام اس پی وار اگی دا خبر غلط تارا ورے دا روایت صحیح ندے دا جسو کوئی دا غلط دے او دا سامیری پا دا ٹیم کی ورکوشو او دا است قدمونو نه زر زر خبر را واغست الک هغه خورس ته قوم را روان دي جنگ دا دومره زړه ورو چې را به ټیم کې ورکو دا خبره غلطه ده دا د خاورې تبرک ثابت شو دا خبره غلطه ده خود سي چل کړي او چې دې سخيره په دې خوله کې را سورې نه غټ جوړ کړي او روستا کوناټو کې ولا تنګ سورې جوړ کړي چې اوابه کله ورنوتا روسته به دې وطن هغه به پونګي وال پا پتنګ سوري چې کله هوا ورځي هغه شپې نه وای. نو ځکه وایي چې د دې هغه رب دی چې هغه ټیزونه چې زما ستا رب هغه ذات دی چې هغه د انبیاء کرامو سره خبرې کړې دي. دا چې قمقر خلی دی ویل دا ستاسو رب دی که نه؟ ویل دا ستاسو رب دی. موسی هغه خطا شوی دی هلدې تللی دی. نو بای ویل سی چل وکو اولنې تمبل دی سامری وهلی دی. اولنې تمبل په مخ د ځمکه باندې سامری وهلی دی. تمبل یې پیدا کړی او اول من تبله دقه اولنی سړی دی چې تمبل یې وهلی دی. اولنی سړی دی چې قوم یې په ګډ عادت کړی دی. خلکو ته ویل تاویږی او ګډېږی او ده ورته تمبل وهو. اولنی ګډاګانې ده کړي دي او دلته دنه به اوازونه ټیزونو اوازونه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه روایت نقل کړی. هغه وایي چې قصه دغه وه چې هوا به ورنوته هغې به اوازونه کول او دا یې ترجمان و. ویل دا ستاسو رب دی. هغه شي به ټیز اچاو او ویل دا دا وای او دا وای دا به ترجمانی کوله. سامي خلک به تاوېدو ګډاګانې کولې او دا به ورته تمبل هم واغو. نو دا اولنی سړی دی چې خلک یې په ګډا باندې اخته کړي دي. و ځینې قمقلان وایي تمبل سنت طریقه ده. وایي دا وخه دا غلطه خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام په یو ماشومانو باندې ورغی تمبل والی کېدو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دی. نبی علیه السلام وایي تاسو ګورئ نه د الله رسول الله سره دی. نبی علیه السلام وایي غلی شه ماشومان دي واړه دي خیر دی. بل یو ځای کې ثابت نه دی چې نبی علیه السلام ورته ناست دی او خلکو ویل چې خیر دی. نه نه دا واړه نابالغ ماشومانان دي. نو دا غلطه خبره ده چې بای زمان نبی دا کار کړی دی او راځی داخلي والی تمبل ډم چوری ده. دا چې غلطه خلکو دي دا دغه جوړی کړل دي. نو سامری قوم گمراه کړی او موسی علیه السلام چې کله راغی نو انتهایی غصناک شو او دس خیر واغسته او لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ويسوذو دریاب ته ورغورځو. دغه تفصیل بروسته کو. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا واپس موسى عليه السلام فلفو قوم تا غسانال دک دغمنا. قال يا قوم ويره زما قوم الم يعدكم ربكم استاو سر وعدا نوكري استاو سر رب استاسو وعدا حسنا وعدا خيستا افطال عليكم العهد ايا فسغد شوا بدا زمان لي وعد زما ام اردتم يا اراده وكتازو ايه الا چواقش عليكم بتا زمان لي غضب من ربكم غضب درب ده طرفنا بتا زمان لي فاخلفتم موعدي فاستاسو خلاف وكو زما دوادينا علکم ما در تسویلی او تاسو سو اکرام بستی بیا. یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام قد اجیناکم یقینا ما خلاص والدن کو تاسو تامین عدوی کم در دشمن ستاسونا و وعدناکم وعد مکڑی و تاسو سرام وعد وقل تاسو سرا جانبت تور اللہ من داغا ترب داغا تور چی با برکتو و نزلنا علیکم الملنا و سلوا او ما راولی گو پا تاسو باندی ترن جبین او مرزان کلو خوری من طیبات ما رزقناکم دا پاکیزا غنا چی ما تاسو لدر کرده و لا تتغو فیه او سرکشی مکوی فدیگی فیحل علیکم غضبی واقی بشی پتا زمان لی غضب زما و من یهل علی غضبی او بچا بند چی واقی شو اغا سوک چی واقی شو پا غبان لی غضب زما فقد هوا فتا سرا دی حلال شو و اینی لغفار لی من تابا او زخام خواب بخون که ما دا غچا لرا جغ توبا و باسی و آمنا او دا ایمان تجدید کئی و عمل سوالی هن عمل کئی پا طریقه دا نبی علیہ السلام ثم اهتدى او بیا کلکشی پدی باندې و ما اجل کان قومی کا یا موسی او کون شی پتلوار را واستلی رخ پر قوم نے موسی قال مولای علی سری موسی علیہ السلام وی دا زما مشران ما پسی دی و اجلت الیک ما تلوار و کو تا ربی اے زما رب علی ترضا جتا خوشال شی قال فإلا نولا اللہ مربان بشکا منگا قد فتلنا قومکا امتحان کی وچاو قومستا من بعد کا پستانا وضلهم السامری او گمراہ کو دلرا سامری فرجع موسیٰ الى قومه نواپس شو موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا غدبانا سپا غسناک ڈک دا غمنا غسناک ڈک دا غمنا گورا جی کم سڑے اذان کئی کنا اذان جی کے دا میرا بانی وکا سو کا اذان کئی نو اذان مانا فمفہوم بانی اذان پویا کا کلا مواحد سڑے اذان کئی دا شیطان تختی ولہو زوراتن دا ٹیزونا چاہی زی اکثر دا اذان پا وقتی تا گورے کم کری کی خرانی خر نارے ہوئی چگی بازی دا ولی دا شیطان زی دا خر پکونا نوزی یا پا خوارگو کی پا سرو پا قارونو نوزی دا اذان دا آواز پی دیر بندی کلا مواحد سڑے اذان کے دا اذان پا مانا مفہوم بانی اذان پویا کوا قال یا قومی ویلا موسیٰ علیہ السلام اے زما قوم عالم یعیدکم وعدا نو کڑی استا سرا ربکم رب استا سو وعدا حسن وعدا حجتا افا طال علیکم العهد آیا پس اگد شوا پتا سو بانلی وعدا امرتم یا اراده وکڑا یا اراده وکڑا تاسو یا هل علیکم دا چی نازل چی پتا سو بانلی غدب من ربکم غدب در استا سو فا اخلفتم موعدی فاستا سو خلاف وکو زما دوادی